Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się niedziela, 9 dzień kwietnia, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Przez całą noc w miejscu zawalenia się kamienicy w dolnośląskich Świebodzicach będą pracowali ratownicy. Muszą przeszukać całe gruzowisko. Kwiaty, maskotki, znicze. W miejscu zamachu w centrum Sztokholmu premier Szwecji zapowiedział specjalną ceremonię na poniedziałek. Naukowcy mają nową teorię na temat ludzkiej pamięci i o tym także w tym serwisie Trójki. Akcja ratunkowa w Świebodzicach będzie prowadzona do końca, dopóki nie będziemy pewni, że nikogo tam nie ma, mówiła premier Beata Szydło, która przyjechała na miejsce katastrofy. Podobną deklarację złożył szef MSWiA. Wieczorem strażacy wyciągnęli z gruzu w ciało ostatniej, szóstej ofiary śmiertelnej. To prawdopodobnie 54-letni mężczyzna, mieszkaniec kamienicy. Pozostałe ofiary to kobieta, dwóch mężczyzn i dwójka dzieci. Nastoletni chłopiec walczył o życie w szpitalu. Tak relacjonował w ciągu dnia lekarz Wojciech Kopacki, który koordynował na miejscu pracy ratowników medycznych. Trzecie dziecko po zaopatrzeniu zostało przewiezione śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala we Wrocławiu. Kolejne osoby wydobywane spod gruzów. No niestety to już były osoby, o których można było tylko i wyłącznie stwierdzić zgon na skutek masywnych, wielonarządowych, wielomiejscowych obrażeń, bardzo charakterystycznych dla tego typu zdarzenia. Poza nastoletnim chłopcem w szpitalu przybywają jeszcze trzy inne osoby. Szefowa rządu złożyła również kondolencje rodzinom osób, które zginęły. Chcemy złożyć wyrazy współczucia i kondolencje wszystkim rodzinom ofiar. Mamy nadzieję, że te osoby, które są poszkodowane, które są w tej chwili pod opieką medyczną, którym udzielana jest pomoc, że będą zdrowe i że wrócą do swoich rodzin. Przyczyną zawalenia się kamienicy był prawdopodobnie wybuch gazu, ale ostatecznie ustalą to eksperci i prokuratorzy, którzy zaczną pracę, gdy akcję zakończą ratownicy. W Sztokholmie, w pobliżu miejsca, gdzie w piątek doszło do ataku terrorystycznego, przechodnie układają setki kwiatów. Na znak żałoby flagi narodowe opuszczone są w kraju do połowy masztów. Premier Szwecji Stefan Löfven zapowiedział narodową minutę ciszy. W poniedziałek w samo południe odbędzie się specjalna ceremonia pamięci. Z tego powodu rząd podjął decyzję o narodowej minucie ciszy. Dziś cała Szwecja jest w żałobie, ale przejdziemy przez ten czas razem. W zamachu zginęły 4 osoby, 15 zostało rannych. Policja zatrzymała 39-letniego obywatela Uzbekistanu, od kilku lat mieszkającego na przedmieściach Sztokholmu, który jest podejrzany o to, że kierował ciężarówką, która wjechała w tłum ludzi na głównym deptaku miasta. Szwedzkie media poinformowały wieczorem o zatrzymaniu kilku kolejnych osób, ale szczegóły nie są na razie znane. Rosyjski minister spraw zagranicznych Sergiej Ławrow rozmawiał przez telefon z sekretarzem stanu USA Rexem Tillersonem. Powiedział mu, że amerykańskie uderzenie na syryjski reżim jest na rękę ekstremistom. W piątek Amerykanie przeprowadzili uderzenie na bazę lotniczą armii syryjskiej. Była to odpowiedź na wtorkowy atak chemiczny, w którym zginęło co najmniej 86 osób, w tym 30 dzieci. Zachód oskarża o to reżim syryjskiego prezydenta Bashara al-Assada, wspierany przez Rosję. Tymczasem przewodniczący Parlamentu Europejskiego dał zakaz wstępu do budynku wiceministrowi spraw zagranicznych Syrii. Nie pozwolił także na zorganizowanie w poniedziałek konferencji poświęconej sytuacji w tym kraju i rozmowom pokojowym. Beata Płomecka. Kiedy dzień po ataku chemicznym pojawiła się informacja, że wiceszef syryjskiej dyplomacji weźmie udział w konferencji w parlamencie, grupa europosłów napisała list do przewodniczącego z prośbą o reakcję. Argumentowała, że przedstawiciele unijnych instytucji powinni ograniczyć kontakty z władzami w Damaszku do rozmów pokojowych pod auspicjami ONZ i dyskusji o pomocy humanitarnej. W internecie pod apelem europosłów podpisało się kilka tysięcy osób. Szef Europarlamentu Antonio Tajani poinformował później, że nie zgadza się na zorganizowanie konferencji i że drzwi budynku będą zamknięte dla syryjskiego wiceministra. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Organizm człowieka, jak wiadomo, jest bardzo skomplikowany, a naukowcy wciąż odkrywają coś nowego na jego temat. Tym razem chodzi o pamięć, o nowej teorii japońskich i amerykańskich naukowców. Rafał Motryk. Do tej pory sądzono, że zdarzenia z życia rejestruje pamięć krótkotrwała, a potem powoli są one umieszczane w pamięci długotrwałej. Ale badania na myszach wykazały, że jest inaczej. Naukowcy poddawali zwierzęta wstrząsom i oświetlali specjalnym światłem ich precyzyjnie wybrane komórki mózgowe. mózgowe mogli w ten sposób kontrolować formowanie się wspomnień. Okazało się, że mózg wytwarza jednocześnie dwie kopie zdarzeń. Jedna jest potrzebna umysłowi na już, druga przeznaczona jest do zapamiętywania na całe życie. Niezależni eksperci mówią, że ta teoria jest niespodziewana, piękna i przekonująca i może przydać się w leczeniu choroby Alzheimera. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I zostały nam jeszcze informacje o pogodzie. W nocy przelotnie może popadać, szczególnie na północy, na południowym zachodzie i na krańcach południowych. Nad ranem mgły, na wschodzie przymrozek, tej nocy do minus jednego, a w zachodniej połowie kraju będzie najcieplej, bo tam 7 stopni. W ciągu dnia na zachodzie dużo słońca, w innych miejscach pogoda w kratkę, trochę słońca, trochę chmur. We wschodniej połowie kraju i na południu możliwe słabe opady deszczu. Od 17 stopni w Zielonej Górze, przez 14 w Krakowie, po 13 w Warszawie i Gdańsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czy zdarza się Państwu podczas słuchania muzyki poczuć ją fizycznie na ciele, na przykład na policzkach? Nie przyznam, zdarzają się takie sytuacje, zwłaszcza kiedy mam przyjemność słuchać muzyki na dobrze rozgrzanym wzmacniaczu lampowym i rzecz jasna z dobrze wytłoczonych płyt winylowych. Bywają też rozczarowania, kiedy na przykład biorę jakieś wznowienie doskonale znanej mi płyty. No i co słyszę? Owszem, znane utwory, ale jakby zanurzone w jakimś mleku. Jakby dźwięk docierał do mnie przez mgłę. Oczywiście przyczyn takich sytuacji może być cała masa, ale kiedy skupimy się tylko i wyłącznie na muzyce elektronicznej i kiedy mamy możliwość porównania tego samego albumu wydanego zarówno na kompakcie i na płycie winylowej, co dzieje się obecnie bardzo często, i kiedy jeszcze na dokładkę okazuje się, że cyfra brzmi znacznie lepiej niż analog. Na taką sytuację zaobserwowałem na przykład przy płycie It's Album Time, to Daterie. To mamy prawo uważać, że coś nie tak poszło z tłoczeniem lub z masteringiem, który najzwyczajniej został spaprany. Mastered by. Taka informacja opatrzona nazwiskiem bądź nazwą studia znajduje się właściwie na każdej porządnie wydanej płycie. Pytanie tylko, co kryje się za pojęciem masteringu? Czym ono jest i właściwie po co jest? Czy dzięki dobremu masterowi można poczuć dźwięk na policzkach? Tej nocy postaramy się odpowiedzieć na te pytania. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. 10-calowej płyty winylowej Ego i zespół Rysy na początku naszego spotkania. Powodem, dla którego właśnie tym utworem i tą płytą rozpoczynam Potrójne Pasmo, jest osoba, która podjęła się zmasterowania tego nagrania. Marcin Cisło dodał blasku kompozycji Wojciecha Urbańskiego i Łukasza Stachurko. Marcin Cisło, czyli Kwazar. Ów gentleman już za kilkanaście minut pojawi się w studiu programu trzeciego. No i mam nadzieję, że opowie, na czym polega sztuka masterowania muzyki. Czy przypadkiem nie jest tak, że masterowanie to takie upiększanie i może trochę niwelowanie niedoskonałości muzyków? Wreszcie, czy można z tego żyć w polskich warunkach i ile czasu, no i ile pieniędzy trzeba zainwestować, aby robić takie rzeczy? Ponadto do godziny drugiej zaplanowałem również fragmenty płyty Szum Hatiwati, płytę, która bardzo, ale to bardzo mnie zaintrygowała, głównie z powodu niecodziennej i oryginalnej konstrukcji nagrań, jakie się tam znalazły. Do tego o uwagę będę prosił także fanów Das Kompleksa, ponieważ już za kilka bądź kilkanaście minut urządzimy pierwsze słuchanie jego najnowszej epki zatytułowanej Underfeet, która ma się dopiero ukazać. Do tego wszystkiego trochę refleksji, bo kiedy uświadomiłem sobie, że w tym roku mija 20 lat, jak wydano właśnie tę płytę, to poczułem szybkość upływającego czasu i szczerze powiem, nie wiem, kiedy to wszystko się stało. Pamiętają Państwo? To drobny kruciak trzeciego i chyba najbardziej znanego singla tego albumu. Płyty The Chemical Brothers, zatytułowanej Digger Owen Hall, która ukazała się 7 kwietnia 1997 roku. W sumie to chyba mogę powiedzieć, że mamy dzisiaj okrągłą 20. rocznicę ukazania się tego wydawnictwa. Dlatego też wymyśliłem, że przywołam z tej płyty kilka nagrań, no i kilka historii o tym, jak doszło do tej publikacji, jak powstawał zespół The Chemical Brothers, który wcześniej, może teraz przypomnę, nazywał się The Dust Brothers. Zanim jednak przejdziemy do tego wszystkiego, proponuję podróż do Melbourne, skąd nadeszła winylowa epka Harvey Sutherlanda, producenta bardzo sprawnie poruszającego się w stylistyce disco, ale co ciekawe, patrząc zwłaszcza przez pryzmat tego, jak powstaje dziś taka muzyka, no to ten pan lubi, kiedy disco grane jest przez żywych, sesyjnych muzyków, w tym również przez żywego perkusistę. We'll be right back. Cóż za zuchwałość. W programie trzecim Blue Dow, czyli jeden z dwóch utworów, jaki w zeszłym roku znalazł się na winylu Harvey Sutherlanda. Producenta z Melbourne. Australijczyk chyba poniekąd wrócił do korzeni muzyki disco, no bo w tym utworze, w tym nagraniu słychać żywą perkusję. Z kolei sam Sutherland to przede wszystkim smugi syntezatorów. Do tego wszystkiego smyczki trącające struny, a nie tam jakaś symulacja. Jest i zestaw klaskaczy, do tego kilku inżynierów dźwięku, piękne tłoczenie, gruby winyl i muzyka disco, flirtująca z typowo elektronicznym postrzeganiem kompozycji, może czasem nawet ocierającym się o jazzowe pierwiastki. W każdym razie ten utwór to Blue Dow, podpisany na labelu nazwiskiem Harvey Sutherland. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim na tydzień przed premierą muzyka Marcina Łukaszewicza, znanego bardziej jako Das Complex. We'll be right back. podwodnym paśniku. Taki tytuł nosi to nagranie i tak się zastanawiam, jak ten tytuł będzie wymawiany przez obywateli Australii, ponieważ cztery najnowsze utwory Marcina zostaną opublikowane właśnie w australijskiej wytwórni People Must Jam. Całe szczęście, całość będzie już nosiła anglojęzyczną nazwę Underfeet, tak więc nie będzie łamania języka na słowie paśnik. Płyta będzie złożona z czterech nagrań, w tym oczywiście pojawi się to tytułowe. Premiera 15 kwietnia, tak więc tym bardziej zachęcam do słuchania. W programie trzecim Underfeet i Das Complex. Trójka. Program trzeci. A w nim renesans dźwięków i koncepcji z przeszłości. Renesans dźwięków raczej zarezerwowanych dla ludzi rozkochanych w dabie, w głębokich, niskich częstotliwościach, ale też niskotonowych plamach dźwięku, niejednokrotnie pozbawionych wyraźnego rytmu. Rok 2016 zaowocował na polskiej scenie muzyki elektronicznej kilkoma przedsięwzięciami, które w największym skrócie można chyba określić mianem dub techno. Mam nadzieję, że wygodnie sobie państwo siedzą, ponieważ przez najbliższe minuty będziemy się troszkę zapadać i w związku z tym warto by było, żeby dookoła znajdowały się miękkie siedziska. Tym bardziej, że winyl, który już za moment będzie się kręcił na naszym gramofonie, jeszcze bardziej rozmiękczy naszą przestrzeń. Przed nami, drodzy państwo, muzyka stworzona przez dwóch weteranów polskiej sceny dubowej. Pierwszy z nich to Jac, czyli Piotr Krupiński. Drugi z kolei to 77, czyli Tomasz Karczewski. Jac to producent i DJ miksujący w swoich setach wiele nagrań, w których trzon stanowi właśnie dub, ale taki, co pochłania i wykorzystuje przeróżne odmiany elektroniki. Drugi z kolei, czyli 77, to gość, któremu bliżej do korzennego postrzegania jamańskich brzmień, i Dub Master, współpracujący z kolektywem Wszystkie Wschody Słońca. Do tego wszystkiego istotna jest tutaj osoba Marcina Cisło, a.k.a. Kwazara, który masterował te nagrania. Przed nami Normal Bias. Normal Bias. I międzygatunkowa muzyka powstała gdzieś na styku dubu, może gdzieś trochę na styku techno. Jest to utwór Jaca, czyli Piotra Krupińskiego i 77, czyli Tomasza Karczewskiego. A nad ostatnim szlifem, nad masterem czuwał państwa i mój dzisiejszy gość Marcin Cisło, a.k.a. Kwazar. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim. Dobra noc dla wszystkich. Dobry wieczór. Aby formalnością stało się zadość, powiedzmy może, że reprezentujesz studio Gagarin, czyli miejsce, w którym spędzasz bardzo dużo czasu. Miejsce, w którym znajduje się cała masa przeróżnych, często dziwnych, eksperymentalnych dźwięków. To właśnie w tym studiu szlifujesz muzykę. A zaprosiłem cię do potrójnego pasma, żeby troszkę dowiedzieć się o twojej pracy, żebyś troszkę poopowiadał i wyjaśnił naszym słuchaczom, czym jest mastering, bo właściwie to słowo widoczne jest chyba na każdej dobrej płycie, zwłaszcza z muzyką elektroniczną. Może jeszcze dodam, że często tutaj w Trójce dostajemy takie płyty, które możemy sobie posłuchać prywatnie, ale nie możemy ich emitować, ponieważ jest zastrzeżenie, że jest to jeszcze płyta przed masterem i nie należy jej grać na antenie. I zastanawiam się, dlaczego? Dlaczego przed masterem nie można grać takiej płyty i prezentować? Co ten master takiego robi? Tak jak powiedziałeś, jest to ostatni szlif, czyli ostatni etap produkcji muzycznej. Dzięki komputerom tak naprawdę jest popularniejsze tworzenie muzyki. Jest coraz więcej dzieł. Natomiast też dzięki komputerom się okazało, że dużo z tych nagrań brzmi po prostu w porównaniu z analogowymi syntezatorami słabiej. Już tak mówiąc konkretnie o elektronice, tak? Stąd takie mam wrażenie, że ta potrzeba masteringu jest jakby zwiększona w miarę jakby tego, ile muzyki w tej chwili wychodzi, ile jest produkowanej. Czyli to też, tak jak mówię, komputery się przyczyniły do jakby zwiększenia tej liczby i zapotrzebowania na mastering. Czyli tak jak powiedziałeś, ostatni szlif, etap produkcji muzyki, na którym, podczas którego inżynier dźwięku decyduje o finalnej głośności utworu głównie, ale też o jego barwach, może też dodać coś od siebie. Ogólnie inżynier dźwięku ma za zadanie sprostać zachciankom artystów, którzy chcą zmasterować swój materiał, rynku, czyli odpowiednie dopasowanie do współczesnych trendów, że tak powiem, głośności utworów, które są tłoczone i wydawane, oraz też to jest etap, na którym inżynier dźwięku może dodać coś od siebie kreatywnego. Ale jak to jest? No bo tutaj kilka wątków się pojawia i myślę sobie, że złapiemy się jakiejś jednej nitki i nią będziemy podążać. No jak to jest? Czy dany producent, dany muzyk nie może sam już finalnie zrobić sobie takiej rzeczy? On musi prosić, zgłaszać się do jakiegoś studia, prosić ciebie o pomoc. Trochę mi się tak czasami wydaje, że to pokazuje, no mocno powiem, ale takie mam skojarzenia, że niektórzy artyści mają zbyt mały, słaby warsztat i w związku z tym posiłkują się takimi ludźmi jak ty. Mam wrażenie, że im ktoś słabszy ma warsztat, tym bardziej się oczywiście musi posiłkować ze względu na to, że jego utwory w porównaniu z utworami, którymi się często inspirował czy których słucha, no niezaprzeczalnie brzmią gorzej i nie tylko dla niego, tylko też dla innych odbiorców muzyki i też jego muzyki, więc w momencie, kiedy następuje to porównanie, starcie z jakby jakością dźwięku do, nie wiem, podziwianej, słuchanej muzyki przez twórcę z jego własnym dziełem, wtedy jakby jest ta decyzja, czy inwestować właśnie w mastering, czy właśnie w pójście do studia i zadbanie o odpowiednią prezencję utworów na rynku muzycznym tak naprawdę też. Także może to zrobić osoba, uważam, z dużą wiedzą i z warsztatem. Nie tylko, i oczywiście z doświadczeniem. I też dobrze, żeby to nie był sam twórca, który często już gubi dystans na etapie nawet przed miksem do swojego utworu. Już nie mówiąc o etapie miksu, gdzie też trzeba mieć dużą kontrolę nad tym, co się chce powiedzieć w danym utworze i jak zbalansować poszczególne instrumenty, warstwy. A przychodzi taki, przychodzi czasem taki moment, kiedy, bo powiedziałeś również o tym, że niektórzy, tak zrozumiałem, czekają na twoje sugestie, że możesz kreatywnie podejść do danej kompozycji, do danego utworu. A kiedy pojawia się taka granica, że należałoby i uczciwie byłoby napisać, że jesteś współautorem? No bo jeśli wniesiesz do jakiegoś utworu, nadasz mu, nazwijmy to w przenośni, położysz lakier, który będzie pięknie odbijał światło i powodował, że ten utwór naprawdę stanie się pełniejszy, głębszy, bardziej w cudzysłowie świecący, no to zdarzyło ci się takie sytuacje, że, no, że wydawało ci się, że już tak kreatywnie podszedłeś do danej muzyki, że trochę stajesz się jej współautorem. Bardziej na etapie miksu. Kwestia, ta granica moim zdaniem to jest granica wrażliwości twórców. Jeśli komuś, przeważnie autorzy utworów są przywiązani do tej formy ekspresji, ogólnie do tego, co stworzyli. I mówię, bardziej zaobserwowałem takie sytuacje kreatywne, gdzie faktycznie mógłbym zostać dopisany i czasami bywałem dopisany do utworów na etapie miksu, na etapie jakby też aranżu, czyli podczas miksu okazuje się, że można coś zmienić w aranżu i albo ja coś dodaję, albo coś odejmuję, tak? Czyli nie wiem, dogram jakiś syntezator, czy dogram jakieś perkusjonalia, czy cokolwiek i wtedy, żeby podbić sygnał, który dostałem od artystów, wtedy jest to faktycznie kreatywne, ale trzeba tu rozróżnić właśnie aranż pomiędzy brzmieniem, czyli co innego, kiedy mogę zaingerować w aranż, a co innego, kiedy ingeruję tylko w brzmienie, kiedy zmieniam właśnie, pilnuję dynamiki, pilnuję barw, dodaję pogłosy nawet, co jest też kreatywne, ale przy dodawaniu na przykład właśnie pogłosów nie dodawałbym się do że tak powiem, na początku do kredytów. Powiedziałem, że czasem mam takie sytuacje, zwłaszcza kiedy spotykam się z moim znajomym, który ma taki bardzo dobry sprzęt analogowy, te lampy muszą się nagrzać. Dzwonię do niego wcześniej, on mówi, dobra, to będziesz za godzinę, to ja już włączam ten wzmacniacz, żeby się nagrzał. No i rzeczywiście są takie sytuacje, kiedy on jeszcze zbiera first pressy, świr. W każdym razie są sytuacje, w których czuję muzykę na policzkach. I to dosłownie. Ty mówisz o ulepszaniu dźwięku i tak się zastanawiam, no bas basowi nierówny. Jest też taki, który potrafi prawie wyrwać trzewia. Jest tak mocny. Czy w sytuacji, kiedy go zmieniasz aż tak bardzo, no to jest rola właśnie twoja jako osoby, która masteruje, czy należałoby już uczciwie powiedzieć, słuchaj stary, takiego basu w tym utworze nie było, to ty go zrobiłeś i powinniśmy cię dopisać. Powiem szczerze, że moje ego by się ucieszyło, gdyby tak ktoś kiedyś, nie wiem, postanowił i mi powiedział, że faktycznie, słuchaj stary, zrobię świetną robotę i faktycznie to jest już, się zrobił inny wymiar temu numerowi, chociaż nadaj swoją pracą, chociaż takie sytuacje się zdarzają, ale bez jakichś takich spektakularnych sukcesów publikacyjnych. Mówiąc w skrócie, siedzimy cały czas w muzyce niszowej, jesteśmy jedną wielką chodzącą niszą, bo muzyka elektroniczna jest muzyką niszową, co tutaj dużo mówić. Chciałbym teraz się dowiedzieć, jak wygląda taki proces masteringu, jak to się dzieje. Ktoś przynosi ci wróbelka, a wychodzi z orłem? To jest jak zwykle na pozór proste, a w rzeczywistości złożone pytanie, ponieważ czasem przed podjęciem decyzji o masteringu, bo jest też coś takiego jak moja decyzja, czy się podejmuje, czy sugeruje jeszcze jakieś zmiany w miksie, ogólnie nawet czasem w aranżu. Po prostu zależy mi na tym, żeby to, nad czym pracuję, zawsze miało taki, nie wiem, swój rys, też sens, sama praca, żeby miała sens. A praca ma dla mnie wtedy sens, kiedy nie mam wyrzutów sumienia. A nie mam wyrzutów sumienia, kiedy jestem pewny jakości wszystkich elementów w utworze. Nie tylko jakby sprawiam, że utwór jest głośny i jest teoretycznie fajnie, kiedy jest dużo więcej innych aspektów, które można poprawić, o których twórca nie pomyślał. Więc wtedy ingeruje też w miks. Więc czasem to wygląda tak, że dostaję oczywiście jeden ślad, już gotowy miks i wtedy robię po prostu mastering, jeżeli nie mam zastrzeżeń. Czasem jest tak, że proszę o ślady grup, typu, nie wiem, 6-8 grup, bębny, syntezatory, wokale i tak dalej, i tak dalej. A czasem jest tak, że mówię wprost, że nie zrobię masteringu ze względu na to, że utwór wymaga jeszcze dogłębnego miksu albo takich jakichś większych poprawek, których nie jestem w stanie wyeliminować na tym ostatnim etapie masteringu, które no, tak jak widzisz, no, ma ograniczone pole manewru, kiedy się pracuje na jednej ścieżce, czy nawet na tych czterech, tak? Kiedy jest wiele elementów składowych utworu, wtedy trzeba czasem sięgnąć głębiej i wrócić do tego 40 śladu, bo inaczej on jakby zapanowanie nad nim wpłynie źle na całość kawałka. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Kwazar, człowiek masterujący, siedzący sobie w studiu Gagarin. Często obok niego przechodzę, idąc do radia albo wracając do domu. Przyniosłeś płytę z muzyką, którą masterowałeś, więc teraz spróbujmy trochę muzyki. Co to będzie? To będzie utwór Disclosure Kuby Sojki z kompilacji Side 110. Thank you. Kwazar. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Marcin Cisło, z którym rozmawiamy o masteringu. Jakiś taki nieuczesany jestem, trochę podskakujący. Wszystko przez pośpiech. Mastering, mój drogi, mam wrażenie, to olbrzymia wiedza. Wydaje mi się, że można by było napisać całą masę książek na ten temat i pewnie napisano. Jak to zrobić, żeby zajmować się czymś takim? Do tego potrzebna jest fachowa wiedza, studia, czy może przede wszystkim zapał, chęci, słuchanie, pieniądze do tego, żeby kupować kolejne graty, jak wy to mówicie? Od czego należałoby zacząć, żeby móc robić coś takiego? No, jeśli kogoś to interesuje. Wiesz, w sensie mi się to podoba. Ja lubię masterować i na pewno, jeżeli ktoś by chciał, to najpierw trzeba zdobyć odpowiednią wiedzę, tak? Przede wszystkim trzeba być. Fajnie pójść na jakieś studia albo samemu. Teraz można się uczyć, można czytać dużo w internecie, są tutoriale, tak? Także można mieć swojego mistrza, można starać się aplikować na praktyki do jakiegoś studia. Jest wiele opcji, tak? Przede wszystkim ja bym zaczął od zbudowania swojego studia i zadbania o akustykę w tym studio. Przede wszystkim, bo akustyka jest podstawą odbioru muzyki, tego jak czujemy dźwięk, czy nie jest zbyt jakby przekłamana, czy jakieś częstotliwości się nie wybijają w pomieszczeniu, w którym pracujemy. Także ja bym zaczął od zbadania uszu i zbadania akustyki w pomieszczeniu, w którym mam ustawione głośniki, a już potem wraz z nabywaną wiedzą inwestowałbym po prostu w konkretne sprzęty, głównie analogowe, polecam sprzęty analogowe. Wtyczki można mieć taniej. Natomiast efekt, przynajmniej z mojego doświadczenia, jest taki, wynika taki, że po prostu te analogi robią różnicę, a faktem jest, że one kosztują. I kosztują nas tyle samo, co, że tak powiem, w krajach zachodnich, w których te stawki są też za moją pracę, za pracę studia, za pracę inżynierów dźwiękowych są czterokrotnie często, czy sześciokrotnie wyższe na podobnym poziomie, a te sprzęty kosztują tyle samo. Natomiast ja to kupno sprzętów zostawił na koniec, ponieważ to są poważne inwestycje i dobrze już wiedzieć, czego się chce. No i przede wszystkim najpierw skonfigurować sobie ucho z pomieszczeniem, w którym się pracuje. No właśnie, z tym słuchem to też myślę, że jednak mało świadomi jesteśmy tego, czy dobrze słyszymy, czy nie. Do tego wszystkiego dochodzi taki efekt, że jest coraz głośniej wokół nas. W ogóle myślę sobie, że największym luksusem XXI wieku jest cisza.